i kibicuj z nami Robertowi Kubicy w Formule 1. Ja już mam aplikację Orlen Witaj i korzystam. Dołącz i ty, Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 11 września, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Za 3 godziny w Warszawie spotkanie kanclerz Angeli Merkel z premierem Mateuszem Morawieckim. Prawie 500 000 szczepionek przeciw COVID-19 wysłała Polska do Uzbekistanu i Kenii. Mija 20 lat od zamachów z 11 września. Hołd ofiarom odda Nowy Jork i Waszyngton. Kanclerz Niemiec Angela Merkel spotka się dziś w Warszawie z premierem Mateuszem Morawieckim. Wśród planowanych rozmów, tematów rozmów, ochrona granic Unii Europejskiej oraz Nord Stream 2. Dla niemieckiej polityk to pożegnalna wizyta w Polsce. 26 września w Niemczech odbędą się wybory do Bundestagu. Angela Merkel zapowiedziała, że nie będzie ubiegała się o reelekcję. Spotkanie niemieckiej kanclerz z polskim premierem w Warszawie ma być okazją do podsumowania relacji polsko-niemieckich oraz do odnotowania problematycznych kwestii we wzajemnych stosunkach. Tak w oficjalnym komunikacie pisze Centrum Informacyjne Rządu. Taka problematyczna kwestia to m.in. sprawa budowy gazociągu Nord Stream 2, łączącego Rosję z Niemcami. Angela Merkel i Mateusz Morawiecki mają również rozmawiać o kryzysie migracyjnym na polsko-białoruskiej granicy oraz o napięciach na linii Warszawa-Bruksela. Wśród tematów znalazły się także walka z pandemią, polityka wschodnia oraz strategia walki ze zmianami klimatycznymi. Karol Surówka, Polskie Radio. Mieszkańcy Warszawy muszą się dziś liczyć z utrudnieniami w centrum miasta. Od południa będą protestować pracownicy ochrony zdrowia. Początek na Placu Krasińskich. Protestujący przejdą następnie przed budynek Ministerstwa Zdrowia, Pałac Prezydencki i Gmach Sejmu. Protest ma zakończyć się przed kancelarią premiera około 16. Podczas przemarszu ulice będą wyłączane z ruchu. Pojazdy komunikacji miejskiej zostaną skierowane na trasy objazdowe. Polskie szczepionki przeciw COVID-19 poleciały do Uzbekistanu i Kenii. Polska przekazała tym państwom ponad 460 tysięcy dawek firm AstraZeneca i Pfizer. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski mówi, że jesteśmy przygotowani na wypadek wzrostu zainteresowania Polaków szczepieniami lub konieczność zaszczepienia trzecią dawką. Docierają do nas kolejne transporty. Regularnie przyjeżdża do nas około 6 milionów dawek Pfizera, sporadycznie dodatkowe dawki właśnie od tych pozostałych trzech producentów, więc mniej więcej taka liczba do 7 milionów mogłaby opuszczać Polskę. Natomiast to są często szczepionki z taką perspektywą kilku miesięcy terminu przydatności. W związku z tym nie mamy noża na gardle. Do tej pory Polska przekazała lub sprzedała za granicę 7,5 miliona dawek szczepionek przeciw COVID-19. Nowy Jork oddaje hołd ofiarom zamachów z 11 września. Mija właśnie 20 lat od czasu, gdy porwane przez Al-Kaidę samoloty wbiły się w wieżę Światowego Centrum Handlu. Najwyższe wówczas na półkuli północnej budynki runęły, grzebiąc w gruzach ponad 2700 osób. Samoloty spadły także na Waszyngton i na pole w Pensylwanii. Uroczystości na Ground Zero w miejscu, gdzie stały wieże World Trade Center, rozpoczną się o 14:30 polskiego czasu. O 14:46, dokładnie w momencie, gdy pierwszy z samolotów uderzył w północną wieżę kompleksu finansowego, uczestnicy minutą ciszy oddadzą hołd ofiarom zamachów. W tym czasie mają także bić dzwony w pobliskich kościołach. Podczas uroczystości w Nowym Jorku zostanie także odczytana pełna lista nazwisk wszystkich, którzy zginęli, zarówno pasażerów samolotów, osób pracujących wówczas w budynkach World Trade Center oraz strażaków, którzy pospieszyli na ratunek i zostali zabici przez walące się wieże. Już wieczorem do Nowego Jorku przyleciał prezydent USA Joe Biden, który będzie obecny na uroczystościach. Wraz z nim hołd ofiarom oddadzą w Nowym Jorku jego poprzednicy, Barack Obama i Bill Clinton. Donald Trump ma przyjechać na Ground Zero już po zakończeniu oficjalnych uroczystości. Z Nowego Jorku Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Nowaka Dżokowicza już tylko jeden mecz dzieli od skompletowania klasycznego wielkiego szlema. Właśnie awansował do finału US Open po 5-setówce z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. Dużo łatwiejszą przeprawę miał Daniil Miedwiediew. Rosjanin w 3 setach pokonał Kanadyjczyka Felixa Ogier-Aliassime'a.

Zapraszam do słuchania i do oglądania. A naszymi gośćmi są posłowie Izabela Leszczyna, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry. Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji i nauki, Prawo i Sprawiedliwość. Pięknie na tle jakichś okoliczności przyrody, czyli trawy i jakichś drzew. To jest Leszczyna. Leszczyna, cudownie. Dzisiaj mamy dużo Leszczyny w programie w takim razie. Dużo Leszczyny w programie. Witam serdecznie panią poseł, w szczególności i panią redaktor. Władysław Teofil Bartoszewski, PSL Koalicja Polska. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Bez akcentów przyrodniczych niestety. Oraz Paweł Mucha, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Również bez akcentów, jest tylko akcent prezydencki. Oraz symbole Polski i Unii Europejskiej. Tak mówię, żeby państwo... To być akcent prezydencki tutaj u mnie powinien w przekazie dominować. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Proszę państwa, równo 20 lat temu świat zamarł po 4 atakach terrorystycznych na obiekty w USA. Zginęło prawie 3000 osób, w tym 6 Polaków. Ataki z 11 września były bezpośrednią przyczyną wojny z terroryzmem, której pierwszym etapem był atak narządzony przez talibów Afganistan, gdzie przebywał Osama Bin Laden. I pytanie do państwa takie, dlaczego Zachód do tej pory tej wojny nie wygrał? Czy ta wojna w ogóle jest do wygrania? Czy trzeba się z tym pogodzić, że terroryzm nie zniknie? Może zacznie pan Władysław Teofil Bartoszewski. Wojna z terroryzmem nie jest do wygrania, bo terroryzm istniał od tysięcy lat. Już w starożytnym Egipcie mieliśmy asasinów, czyli morderców, i on będzie istniał dalej. Wojna została wygrana w tym sensie, że to w ogóle nie jest dobre określenie, wojna z terrorem, ale bitwa została wygrana w Afganistanie, gdy w grudniu 2001 roku zaczęły się ataki na talibów i tam ci talibowie zostali pokonani, ale terroru wyeliminować nie można i nawet talibów nie można było zlikwidować, dlatego że oni znaleźli natychmiast poparcie po pakistańskiej stronie granicy, a nie można było atakować, chociaż były takie próby, atakować terytorium Pakistanu, gdzie w końcu ukrywał się Bin Laden i tam został zabity, dlatego że jest to aliant Stanów Zjednoczonych, sojusznik Stanów Zjednoczonych i jeszcze posiada broń nuklearną, a więc jest to dość złożona historia. Nie, no terroryzm był i będzie, ale pierwsza faza walki z ludźmi, którzy spowodowali wybuchy, czy ataki na World Trade Center były skuteczne i na tym się trzeba było zatrzymać. Kontynuacja wojny z terrorem, przenoszenie tego do Iraku było błędem. Tomasz Rzymkowski. My od 2001 roku jako świat zachodu zmagamy się nie z terroryzmem jako takim, bo tutaj się absolutnie zgadzam z panem profesorem, to znaczy terroryzm jest metodą walki. Natomiast mamy do czynienia z fundamentalizmem islamskim i tego nie można mylić oczywiście z chociażby polskimi Tatarami, którzy są lojalnymi obywatelami Rzeczpospolitej i to od stuleci. Natomiast mamy do czynienia z fundamentalizmem islamskim, który wykorzystuje właśnie terror jako metodę walki. Terror, który ma wpisane w swój charakter taką walkę no trochę z duchem, z widmem. Jest to niezwykle trudna walka, bo po drugiej stronie nie ma regularnej armii, nie ma struktur normalnego państwa, nie ma zewnętrznych znamion tej organizacji. Jest to niezwykle trudna walka i trzeba powiedzieć, świat uległ radykalnej zmianie po 2001 roku, po no, bardzo widowiskowym zamachu terrorystycznym, bo to jest jednak element, który utkwił nam wszystkim w pamięci, w świadomości i można powiedzieć, że wtedy się zaczął XXI wiek. Wiek, który no, rozpoczął się od bardzo spektakularnego i straszliwego zamachu terrorystycznego na najwyższe wieżowce w Nowym Jorku, które spowodowały śmierć tysięcy ludzi. Natomiast świat zachodu od tamtego czasu poradził sobie moim zdaniem w zdecydowanej mierze z tym zjawiskiem. Natomiast to są oczywiście niepokojące kolejne jakby etiudy tego. Z pewnością 2015 rok i ten rok również się w to wpisują. Czyli te wielkie fale migracji do Europy, do Unii Europejskiej, gdzie w tłumie tych imigrantów ekonomicznych również znajdowali się terroryści, co pokazywały chociażby zamachy terrorystyczne z grudnia 2015 roku na pewną dyskotekę w Paryżu, gdzie organizatorami byli właśnie ci imigranci, którzy przybyli do Europy. Stąd też ta wojna z terrorem cały czas trwa, natomiast świat zachodu się niewątpliwie zmienił. To znaczy poziom bezpieczeństwa w portach lotniczych, na granicach jest nieporównywalny z tym sprzed zamachów na World Trade Center. Pani poseł Izabela Leszczyna, nie wygramy nigdy do końca, nie będzie pokoju, ale to nie znaczy, że mamy przestawać, mamy się poddawać. Znaczy, no na pewno nie wolno się poddawać w walce ze złem. Terroryzm jest złem i z pewnością musimy z nim walczyć. Ale ja myślę, że żeby odpowiedzieć na pytanie pani redaktor, to potrzebna jest chyba jednak długa i poważna dyskusja i ja chciałabym, żeby ona też była albo może przede wszystkim z udziałem ekspertów, bo niestety w tej wojnie z terroryzmem sporo błędów popełnili właśnie politycy. I efekt mamy dzisiaj taki oto, że walcząc z terroryzmem, Zachód chciał zanieść demokrację na Bliski Wschód, no niestety na lufach karabinów. I czyli chcieliśmy umocnić i rozszerzyć demokrację w świecie. Okazało się, że efekt niestety jest odwrotny, bo wojna w Afganistanie, w Iraku czy w Syrii wywołały kryzys migracyjny. A ten kryzys migracyjny osłabił demokrację i w Stanach Zjednoczonych, i przede wszystkim w Europie. To znaczy do głosu doszły partie populistyczne, które zaczęły wykorzystywać lęk społeczeństwa przed imigrantami i zarządzać tym lękiem i w ten sposób też osłabiać demokrację, ograniczać wolności, swobody obywatelskie. Niestety partie populistyczne, które na tej fali doszły do władzy, są zagrożeniem dla demokracji. Obserwujemy to zresztą w Polsce, bo w mojej ocenie PiS także wygrał między innymi dzięki straszeniu uchodźcami i wciąż ten strach dzisiaj szczególnie wykorzystuje do walki politycznej i do takiego zarządzania lękiem społecznym i to jest bardzo groźne. Czyli nasz obowiązek polityków europejskich i polskich w szczególności to jest dzisiaj chronić i bronić demokracji w Polsce. Paweł Mucha, pomijając takie wątki bardzo współczesne i odnoszące się do polskiej sytuacji, to z wypowiedzi pani poseł Izabeli Leszczyny można taki wniosek wyciągnąć, zresztą ten wniosek był powtarzany już wielokrotnie, że demokracja jest wprawdzie najlepszym ustrojem, ale nie wszędzie się sprawdza, jest ustrojem nie dla wszystkich. Może to się zmieni za kilkaset lat, ale na razie jest tak, jak jest. Paweł Mucha. Ja myślę, że tak jak pani redaktor teraz sformułowała pytanie, to sprawa ma wiele wymiarów. Po pierwsze, dzisiaj czcimy pamięć ofiar 11 września. Pamiętamy te tragiczne wydarzenia i było to na pewno wydarzenie takie, które zmieniło i sposób postrzegania walki z terroryzmem, skupiło uwagę światowej opinii publicznej i te konsekwencje tych wydarzeń z 11 września są do dzisiaj odczuwane. Ja powiem, że jeżeli chodzi o walkę z terroryzmem, oczywiście się zgadzam z moimi przedmówcami, że to jest proces stały, to jest proces ciągły. Bardzo często też taki proces, który dzieje się niejawnie, więc udaremnione zamachy to są zamachy, o których nie wiemy albo wiemy po czasie, jeżeli chodzi o informacje, raporty, które też nie zawsze są prezentowane w formule jawnej, więc w tym zakresie po 11 września wiele się zmieniło, jeżeli chodzi o międzynarodową walkę z terroryzmem, jeżeli chodzi o procedury bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o współdziałanie służb specjalnych, jeżeli chodzi o zmiany w prawie międzynarodowym, ale także odpowiednie procedury wdrażane na poziomach krajowych, więc to jest proces stały i myślę, że jesteśmy dzisiaj o wiele lepiej przygotowani do walki z terroryzmem niż był świat wtedy przed tymi zamachami w 2015 pierwszym roku. Inną rzeczą jest to, że niestety, jeżeli chodzi o te aspekty polityczne, to dzisiaj też mieliśmy przed chwilą taką wypowiedź, która próbuje jakby elementy polityczne włączać w to, co powinno klasę polityczną łączyć, czyli to, że powinniśmy mieć wspólne, solidarne stanowisko w zakresie polskiego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa naszych granic i w zakresie tych działań, które dzisiaj są popierane przez Unię Europejską, bo jeżeli mówimy o granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, jeżeli mówimy o działaniach, które teraz aktualnie podejmujemy dla polskiego bezpieczeństwa, myślę tutaj o kontekście także stanu wyjątkowego, to są działania, które powinny być popierane przez wszystkich, a widzimy, że w porządku wewnątrzkrajowym opozycja tę sprawę próbuje podnosić politycznie, co nie powinno mieć miejsca. Jeżeli chodzi o sytuację interwencji, jeżeli chodzi o sytuację bezpośrednich uwarunkowań w tych państwach, w których dochodziło do takiej interwencji, no to też musimy wyciągnąć wnioski z tych sytuacji, które miały miejsce, bo niewątpliwie gdybyśmy przewidywali te okoliczności, pewnie działania podejmowane przez Zachód nie zawsze miałyby taką postać, jaką miały. Dziękuję. Panie ministrze, to ja przy okazji powiem, że coś pan ma z mikrofonem nie tak, ponieważ pana dosyć słabo słychać z szumami. Gdyby pan mógł to poprawić w czasie, kiedy będą mówić inni, to byłoby to z korzyścią dla nas wszystkich i przede wszystkim słuchaczy. Już próbuję. Proszę państwa, w zestawieniu z tragedią sprzed 20 lat nasze dzisiejsze problemy mogą się wydać zdecydowanie mniej istotne, no ale będziemy o nich rozmawiać. Czy rząd, który rozpoczął promocję Polskiego Ładu po pewnych korektach, znajdzie dla niego poparcie również części opozycji? Jak państwo to widzą? Jakie są wady i zalety tych propozycji? Izabela Leszczyna. Jedno zdanie tylko ad vocem do pana ministra. Panie ministrze, my mamy wspólne stanowisko w zakresie bezpieczeństwa i ochrony granic. Trzeba chronić zewnętrzną granicę Polski i Unii, natomiast różnimy się co do stylu doboru środków i na tym polega różnica. Także jeśli chodzi o bezpieczeństwo, naprawdę opozycja wspiera rząd absolutnie i podpowiada rozwiązania, niestety państwo nie słuchacie. Wracając do pani redaktor pytania, no Nowy Ład miał być wielkim sukcesem, okazał się, no mówiąc eufemistycznie, sukcesem nie jest. Dla mnie... Znaczy to po owocach się poznaje, natomiast chciałam, żeby pani poszczególne, znaczy nie mamy czasu na dogłębną analizę, ale co tam jest dobrego, co państwo są w stanie poprzeć, jeżeli nie ma takiego założenia, że jeśli program rządowy, to wszystko odrzucamy. I pani redaktor, i dotyka pani sedna, bo oczywiście tam są trzy dobre rzeczy. I to są te trzy rzeczy, o których mówi premier Morawiecki i moglibyśmy je poprzeć, już mówię, jakie to są. Natomiast jest cała masa złych rzeczy, a te dobre okażą się być efektem krótkotrwałym. Więc na pytanie, czy poprzemy, to w tym kształcie, w jakim na dzisiaj znamy ten ostateczny projekt Nowego Ładu, Koalicja Obywatelska, w mojej ocenie jesteśmy przed dyskusją klubową, nie poprze tego projektu, już mówię dlaczego. Bo to jest recepta na spowolnienie gospodarcze. System podatkowy powinien mieć trzy cechy fundamentalne. Być sprawiedliwy, prosty i stabilny. Nie jest sprawiedliwe po roku recesji obłożyć przedsiębiorców wyższymi podatkami. To po pierwsze, w dodatku w trudnym roku niepewności pandemicznej. To jest naprawdę nieodpowiedzialne. Nie jest stabilny system, który co chwila zmieniamy, a PiS bez przerwy zmienia system podatkowy. I wreszcie nie jest prosty. Jeden z ekspertów, profesor Wojciechowski, zresztą były minister finansów PiS-u, nazwał ten projekt Frankensteinem. Rzeczywiście system podatkowy. Chodzi o tę ulgę dla klasy średniej, te słynne jakieś tam algorytmy? Dokładnie też o tym mowa, ale nie tylko o tym, pani redaktor. Mamy cały szereg zmian, ulg, ulgi dla tych na etacie, nie ma dla tych na zleceniu, nie ma dla przedsiębiorców. i przedsiębiorcy też są podzieleni według różnych systemów płacenia i na to wszystko dokładanie nowych łatek, znaczy to jest ogromny chaos. Dlaczego mówię, że to jest recepta na spowolnienie? No przede wszystkim dlatego, że jeśli mamy gonić Zachód, to mamy być gospodarką innowacyjną, taką dynamicznie się rozwijającą, czyli potrzebujemy ludzi kreatywnych, innowacyjnych, zdolnych. Wolne zawody muszą mieć absolutną wolność też do prowadzenia działalności. Natomiast te wszystkie grupy są uderzone dodatkowym podatkiem, to po pierwsze. Po drugie, pan premier mówi, że 16 miliardów złotych zostanie w kieszeni podatnika, ale nie dopowiada, że 14 miliardów z tego zostanie zabrane samorządom. To znaczy, że tym samym ludziom, którym te pieniądze rząd niejako rozda, wcześniej im zabierze. Bo moja Częstochowa straci 87 milionów złotych, czyli nie będzie na bezpłatne szczepienia seniorów, na szczepionki dla dziewczynek przeciwko rakowi szyjki macicy, nie będzie na dofinansowanie domów opieki całodziennej dla osób niesamodzielnych, więc to jest takie przekładanie z jednej kieszeni do drugiej. I jeszcze jedno. Tylko już króciutko. Oczywiście pozytywna jest kwota wolna 30 tysięcy złotych dla wszystkich. Natomiast no, premier Morawiecki nie dodaje, że przecież wszyscy zapłacimy 9% składki zdrowotnej. Prawie którą wszyscy. Do dzisiaj mogliśmy odliczyć. No to już zmiana tu nastąpiła. Czyli i teraz tak, z likwidacji tej ulgi rząd zyskuje około 80 miliardów złotych. Natomiast do NFZ-u pójdzie około 12 miliardów złotych. No to mówienie, że Nowy Ład jest jakby po to i z tą składką zmiana po to, żeby było więcej pieniędzy w systemie, jest nieprawdziwe, tym bardziej, że dzisiaj mamy strajk medyków w Warszawie, rozmowy z ratownikami zostały zerwane, no czyli będzie więcej pieniędzy, ale okazuje się, że ochrona... Nie zupełnie rozmowy z... Pani poseł, to nie jest... Nie zupełnie tak, że rozmowy zostały z ratownikami zerwane, tylko medycy, którzy rozmawiali w Ministerstwie Zdrowia, wyszli z tych rozmów, więc to nie jest tak, że rząd... Chcieli rozmawiać z premierem, no tak. premier nie przyszedł. I ostatnie zdanie naprawdę. Jeszcze jedno wielkie niebezpieczeństwo wprowadza ten Nowy Ład. Otóż samorządy będą mogły zadłużać się, uwaga, na wydatki bieżące. To tak jakby pani redaktor musiała pożyczać sobie na chleb, bo pani brakuje. Można i warto pożyczyć na coś wyjątkowego, inwestycyjnego, natomiast jak musimy pożyczać na chleb, to znaczy, że wpadamy w pętlę zadłużenia, to jest bardzo niebezpieczne. To może teraz kolejna osoba z opozycji, a później będzie odpowiadać władza, Władysław Teofil Bartoszewski, co się podoba PSL-owi, a co zdecydowanie się nie podoba. I jaki jest państwa stosunek ogólny do tego Polskiego Ładu? Znaczy nasz stosunek ogólny, ja się wypowiadam tutaj jako sam, bo my nie mamy tutaj jeszcze decyzji ostatecznych. No myślałem, że pan może rozmawiał z kimś. Ale ogólne podejście jest takie, że to nie jest żaden ład, tylko bezład, kompletny bezład, bo jest to chaotyczny plan, który, jak mówi słusznie pani poseł Szczyna, jedną ręką daje, drugą zabiera i to atakuje przede wszystkim, i to dla nas jest element, który jest absolutnie nieakceptowalny, atakuje zarówno klasę średnią i to ludzi, którzy generują PKB poprzez zatrudnianie w małych przedsiębiorstwach, prowadząc działalność gospodarczą, nie typu KGHM i Orlen, tylko typu stolarz, fryzjerka, kierowca taksówki i tak dalej. I ludzie, którzy zatrudniają swoje rodziny i może kilka innych osób. I oni zostaną najbardziej uderzeni. I na to absolutnie nie może być naszej zgody. Mówiliśmy i bardzo jasno jako partia, że nie powinno być żadnych nowych podatków przez 2 lata po pandemii. A tutaj te podatki się pojawiają. Po drugie, dokładnie to samo, co mówi pani poseł Leszczyna. My jesteśmy partią przede wszystkim regionalną, samorządową. Mamy bardzo duże poparcie w regionach i dla nas uderzenie w finanse samorządów jest rzeczą nieakceptowalną. Absolutnie nieakceptowalną. Jeżeli się mówi o tym, że składka zdrowotna podnoszona teraz już nie na 9%, tylko podobno na 4,9%, ale zobaczymy. My mówimy, jak chcecie sfinansować służbę zdrowia. Służba zdrowia to powinna być finansowana na poziomie przynajmniej 7% PKB, o czym jest mowa dopiero od 2026 czy tam 7 roku. Takie są plany. A my mówimy tak, po pierwsze macie pieniądze z OFE, które wydacie na co innego. Po drugie, macie ogromne dochody z akcyzy na papierosy i alkohol. Papierosy i alkohol prowadzą do komplikacji zdrowotnych. Jakby część tej akcyzy poszła bezpośrednio na służbę zdrowia, można by oddłużyć szpitale i można byłoby również... A jakby ludzie nie pili i nie palili, to dopiero byłby kłopot, bo w ogóle by nie byłoby pieniędzy. Ale to jest niemożliwe, tylko że jeżeli państwo mówi dobrze, picie i palicie, ale my wam zabierzemy część pieniędzy jako podatek, bo to koszt produkcji alkoholu, na przykład koszt produkcji litra wódki jest minimalny, a proszę zobaczyć, ile butelka wódki, czy akurat litrowych to mało jest, ale ile litr wódki kosztuje w sklepie. I w większości idzie to na akcyzę. I gdyby rząd się przekierował te środki bezpośrednio na ochronę zdrowia, to byłoby dużo lepszy skutek. I proszę do końca zbliżać. No, oczywiście, że kwota wolna od podatku, która była śmiesznie niska w porównaniu do innych państw unijnych, to my to popieramy, ale ona powinna być dla wszystkich, a tutaj też są ograniczenia. I w tej formie, w jaki ten program jest sugerowany, to nie jest do poparcia. Tam potrzeba znaczących zmian, a biorąc pod uwagę, jak funkcjonuje proces legislacyjny w Sejmie, to z całą pewnością poprawki opozycji zostaną automatycznie odrzucone przez partię rządzącą. Tomasz Rzymkowski, jak się pan do tego odniesie? Ja jeszcze dodam opinię byłego wicepremiera waszego rządu, Jarosława Gowina, który mówi o ataku rządu na polską klasę średnią i zapowiada drożyznę, przewidując, że przedsiębiorcy przerzucą swoje wyższe koszty na klientów. Znaczy, mam wrażenie, że wszyscy życzeni państwo w studio i pan premier Gowin nie zapoznali się z przyjętym państwo przez studio, rząd. Czyli ja, tak? Nie, myślę o przedmówcach moich. Nie wiem, pani redaktor, możliwe, że zapoznała się z przyjętym Nie powiem, że czytałam ustawy. Wszystko dokładnie, natomiast myślę, że te najważniejsze założenia znam. Tak, natomiast w głosach przedmówców wybrzmiewała niewiedza. To znaczy, po pierwsze... To co jest nieprawdą? No nieprawdą jest to, że samorządy będą miały jakieś uszczuplenia, jeśli chodzi o wpływy podatkowe. Rzeczywiście jest tak, że kwestia zadłużenia samorządów zostanie troszeczkę poluzowana, to znaczy rzeczywiście samorządy będą mogły więcej się zadłużać, niż ma to miejsce w tym momencie. To jest prawda, co powiedziała pani poseł Leszczyna. Natomiast dodajmy jeszcze jedną rzecz. Nie będzie systemu, który od lat funkcjonował, że kwartalnie wpływy z podatków, które przypadają jednostką samorządu terytorialnego wpływały, tylko będą wpływać co miesiąc. I reguła, która zostanie wprowadzona, zakłada, że wpływy podatkowe każdej jednostki samorządu terytorialnego nie mogą być mniejsze niż w poprzednim roku budżetowym. Co oznacza, że ta zmiana, która nastąpiła, która rzeczywiście przełoży się na wpływy podatkowe, bo nagle blisko 12 milionów Polaków nie będzie płacić podatku dochodowego, co realnie wpłynie na budżet państwa i realnie wpłynie na budżety samorządu, ale budżet państwa pokryje tą różnicę. To jest ponad 8 miliardów złotych, które wpłynie do jednostek samorządu terytorialnego, aby tą różnicę pokryć. Ja powiem więcej. W przyszłym roku budżetowym, 2022, planowane wydatki na podstawie tych wyliczeń jednostek samorządu terytorialnego, każdej jednostki, będą pokryte. Czyli tyle, ile planowały, jeśli chodzi o wpływy podatkowe, to tyle dostaną te jednostki. Więc starczy na wszystkie programy, które samorząd miasta Częstochowa, o którym wspominała pani poseł Leszczyna, te pieniądze będą. Więc nie straszmy Polaków, pieniądze będą. Nie ma tutaj z tym żadnego problemu. A jeśli chodzi o tę klasę średnią, panie ministrze, przedsiębiorcy nie będą objęci ulgą dla klasy średniej, a zapłacą 9% składki zdrowotnej, której nie będą odpisywać od podatku. Prawda czy nieprawda? Czy coś źle przeczytaliśmy? Zmieniliśmy, jeśli chodzi o składkę zdrowotną, z 9 na 4,9% wysokość tej składki. W przypadku osób które korzystają z podatku liniowego dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Generalnie na tych zmianach skorzystają setki tysięcy polskich przedsiębiorców, którzy dzisiaj, można powiedzieć, nie zyskują, a po tych zmianach zyskają. Którzy zyskają? Ci, którzy się liniowo rozliczają, zyskają? Liniowo zyskają ci, którzy nie zyskają tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. No właśnie też czytałam takie analizy. Nie zyskają wyłącznie ci, którzy korzystają z progresji podatkowej. Natomiast z trzech pozostałych metod obliczenia podatku zyskają. Paweł Mucha. Pani poseł Leszczyna chciała coś wyjaśnić, tylko proszę jednym zdaniem. Znaczy, stracą wszyscy przedsiębiorcy, tylko jedni troszkę mniej, inni troszkę więcej, bo PiS zrobił coś takiego, że wprowadził dwie kozy do pokoju i teraz jedną wyprowadził, ale to naprawdę niewiele zmieniło. A która ta koza? Proszę powiedzieć, słuchacza. Kwota wyższa od podatku. No, ta koza, że liniowcy mieli płacić 9%. A teraz zapłacą prawie 5%. Ale też stracą, jak pani mówi, tak? Wszyscy przedsiębiorcy tracą. Panie ministrze, tak jest. Panie redaktor, szanowni państwo, jeśli jest uszczuplenie w dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jest uszczuplenie w budżecie państwa, to ja się pytam, to jeśli państwo ma mniej pieniędzy z tytułu podatków, to zyskuje podatnik czy zyskuje państwo? No to jest logika formalna. Jeśli mamy założenia, że będą niższe wpływy z tytułu podatku dochodowego, to znaczy, że zyskuje podatnik. No naprawdę, to jest tak równanie. Jest. To jest prosta matematyka. No, ale sama pani powiedziała, że będzie uszczuplenie. Panie ministrze, ale proszę też nie mówić, że zyskuje państwo i tak dalej, no bo mam nadzieję, że to nie jest na obiady dla panów ministrów, tylko to jest dla nas wszystkich. Więc jeśli państwo coś zyskuje, to też jest dla nas. Mówię o budżecie państwa. No tak, ale no, pani redaktor, no jeśli mamy mieć mniejsze wpływy z tytułu podatków, to znaczy, że podatnicy mniej płacą tych podatków. To chyba się zgadzamy. Jeśli mnie płacą, to znaczy, że jest to korzystne dla podatników. Paweł Mucha. Nie dla wszystkich, ale dobrze. To jest demagogia. No oczywiście, że nie dla wszystkich. Oczywiście, że nie dla wszystkich. Teraz pan Paweł Mucha. Ale nie mówmy tak jak państwo, że wszyscy stracą. Proszę państwa, ja wiem, że pieniądze zawsze wzbudzają emocje. Ale teraz Paweł Mucha, mam nadzieję, że będzie pana słychać lepiej. Pani redaktor, powiem tak. Mamy obniżenie stawki ryczałtu też dla niektórych kategorii przedsiębiorców, między innymi dla zawodów IT czy dla inżynierów i to jest obiektywnie obniżka podatku. Jeżeli mamy podwyższenie progu podatkowego, czyli tego progu, od którego wprowadza się wyższą stawkę podatkową do kwoty 120 tysięcy złotych, no to też jest to oczywiście obniżenie podatków. Jeżeli mamy sytuację taką, że mamy podwyższenie kwoty wolnej do kwoty 30 tysięcy złotych, no to tak jak powiedział pan minister Rzymkowski, dla milionów Polaków oznacza to, że nie będą płacić podatku dochodowego od osób fizycznych. W przypadku małżeństw rozliczających się wspólnie mówimy tutaj o kwocie 60 tysięcy złotych, więc w ogóle mówimy o takiej zmianie podatkowej, która skutkuje tym, że miliony Polaków podatku dochodowego płacić nie będą. Dla kolejnych grup zawodowych, tak jak tutaj pomijani pewnie celowo przez przedstawicieli opozycji, przedstawiciele tych zawodów przedsiębiorców, tak jak mówiłem, zawody IT czy inżynierowie, będą płacić niższe stawki ryczałtu, bo tutaj także nastąpiły zmiany. Natomiast oczywiście, że trzeba nad tymi zmianami dyskutować, debatować. Mieliśmy do 31 sierpnia ten termin, kiedy były uwagi zgłaszane. Rząd zgodnie z zapowiedzią te propozycje Polskiego Ładu skierował. One są na etapie debaty takiej przedparlamentarnej, ale są już w ogromnej większości znane. I trzeba powiedzieć, że ogromna część tych zmian, czy ogromna większość tych zmian, to są takie zmiany, które się wpisują w to, co zapowiadał w swojej kampanii wyborczej, jeżeli chodzi o drugą kadencję pan prezydent Andrzej Duda, to jest kontynuacja tego, żeby ten dochód rozporządzalny Polaków rósł, to jest kontynuacja tego, żeby coraz większe środki były w dyspozycji polskich rodzin. Proszę Panie zwrócić uwagę, dla kwoty 2,5 tysiąca złotych emerytura bez podatku. Kolejne grupy zawodowe, które na tych zmianach korzystają i pewne też porządkowanie systemu podatkowego. Ale poza tym określone zmiany, które były zapowiadane, jeżeli chodzi o wsparcie polskiej rodziny, czy jeżeli chodzi o uproszczenie procedur, jeżeli chodzi o Panie ministrze, inwestycje chciałam pana budowlane. Dopytać o taką ogólną zasadę. Czyli pan prezydent popiera zasadę taką, że ulży, państwo ulży najmniej zarabiającym, ale no, przedsiębiorcy będą musieli zapłacić trochę więcej i ci, którzy zarabiają więcej, że trzeba będzie się dzielić, tak? Pani redaktor, ja myślę, że to jest tak. Jeżeli my mówimy, że efektywnie, jeżeli chodzi o umowę o pracę, ta linia, jeżeli chodzi o nieznaczne obciążenie większe, przebiega na poziomie prawie 13 tysięcy złotych przy zarobku na etacie, na poziomie 13 tysięcy złotych, no to tutaj mówimy o tym, że ogromna większość Polaków to są osoby, które nie osiągają tego rodzaju dochodów i one na tych zmianach skorzystają, tak jak mówiliśmy, 18 milionów Polaków, tak się szacuje, na tych zmianach podatkowych skorzysta. Natomiast oczywiście, że racją jest to, że powinniśmy szczególnie także dbać o interes polskich przedsiębiorców, tych, którzy zatrudniają pracowników i powinniśmy przy każdych zmianach podatkowych rozważać też, w jaki sposób budować bodźce proinwestycyjne, prorozwojowe, także zapewniać te możliwości zatrudniania, bo my dzisiaj mamy dzięki oczywiście pracodawcom, sektorowi publicznemu, spółkom Skarbu Państwa, które mają świetne wyniki, ale także dzięki przede wszystkim małym, średnim przedsiębiorstwom taką sytuację, że mamy jeden z najniższych w Europie poziomów bezrobocia. I to jest sukces polskiej gospodarki, polskiej przedsiębiorczości, dobrych też decyzji rządowych. I tutaj musimy być szczególnie skrupulatni, jeżeli rozmawiamy o jakichkolwiek zmianach. Ja im plus oceniam to obniżenie, jeżeli chodzi o składkę zdrowotną w przypadku tych przedsiębiorców, którzy są na podatku liniowym, z tej propozycji pierwotnej 9% na 4,9%. Natomiast no, nie można mówić tak jak opozycja, że wszyscy stracą, bo to jest po prostu fałsz. No, są grupy przedsiębiorców, które będą miały niższą stawkę ryczałtu, a ogólnie te zmiany są dla ogromnej większości obywateli korzystne i jeżeli te zmiany wejdą w życie, no to już od przyszłego roku to będzie odczuwalne w portfelu Polaków, polskich rodzin. Będziemy o tym wielokrotnie na pewno mówić, ponieważ to jest dopiero początek dyskusji na ten temat. Proszę Państwa, tydzień temu z gośćmi rozmawialiśmy o napięciach pomiędzy polskim rządem a Komisją Europejską. Chodziło o Krajowy Plan Odbudowy. W tym tygodniu poza tym wpłynął wniosek Komisji do TSUE w sprawie nałożenia kar na Polskę w związku z wcześniejszym postanowieniem dotyczącym Izby Dyscyplinarnej. Czy stosunki polskiego rządu z instytucjami Unii Europejskiej są w głębokim kryzysie? Czy Komisja prowadzi z Polską taką wojnę hybrydową? Zaatakowała nas, jak to mówił minister Zbigniew Ziobro. Ale czy sprawy mają się lepiej, niż by się mogło wydawać i niż są one opisywane i niż komentatorzy to oceniają? Izabela Leszczyna. Już odpowiadam, dosłownie pół zdania. Tak, ale to nie są żadne. Stracą pani pisze na Nowym Ładzie wszyscy, ponieważ wszyscy zapłacą podatek inflacyjny, bo inflacja w Polsce przez działanie rządu PiS już wynosi 5,5% i będzie niestety jeszcze wyższa. No ale to chyba nie z powodu Nowego Ładu. Straci 4000 zł rocznie, a zyska 880. Ale to chyba pani poseł nie z powodu Nowego Ładu, tylko inflacja jest faktem, natomiast trudno chyba to wiązać z Nowym Ładem. Dlaczego pani to wiąże z Nowym Ładem? Nowy Ład to element polityki gospodarczej PiS-u. Ta polityka fiskalna i monetarna doprowadziła do tego, że mamy taką inflację. Najniższe w Europie bezrobocie i najniższy wzrost gospodarczy. To jest fakt, panie ministrze, i to, że ludzie nie zapłacą podatku dochodowego, ale składkę zdrowotną to też jest fakt, a ludziom wszystko jedno, jak nazwiecie daninę. Drodzy państwo, tak właśnie, teraz proszę i proszę zwięźle, bo zawsze na początku mówimy długo, a później już nie ma czasu i trzeba mówić krótko. Nie, przepraszam, już mówię. Znaczy, to co robi polski rząd w kontekście Krajowego Planu Odbudowy, w kontekście w ogóle wieloletniej perspektywy finansowej, czyli tych 770 miliardów złotych, z którymi jeździ po Polsce i mamy w każdym mieście i wsi billboardy na ten temat, przypomina naprawdę działania Monty Pythona, tyle, że to nie jest śmieszne. Komisja Europejska, Unia Europejska, państwa, nasze partnerzy, Parlament Europejski, wszyscy mówią jedno. Żeby korzystać ze środków unijnych, trzeba przestrzegać własnej konstytucji. Trzeba być państwem prawa, bo o tym mówi artykuł 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Polska tego prawa nie przestrzega w zakresie wymiaru sprawiedliwości szeroko, a konkretnie teraz mówimy o Izbie Dyscyplinarnej, bo o tym była mowa. Co więcej, Polska nie przestrzega własnej konstytucji w zakresie artykułu 91, który mówi przecież, że jak już zawrzecie umowę międzynarodową, no to musicie jej przestrzegać i ona ma pierwszeństwo nad ustawami. Trzeba delegować kompetencje. Tylko, że to jest... Pani poseł, bo ten spór w sprawie prawa to jest taka never ending story i tutaj jedna strona mówi, że jest tak, druga strona mówi, że jest inaczej. Ja pytałam, jak to się może skończyć w tej sytuacji? Czy jakoś te strony się zbliżą? To znaczy, no rząd PiSu niestety zachowuje się jak terroryści, to znaczy szantażuje Komisję Europejską, przyrównuje Unię do, nie wiem, Hitlera, jakiejś okupacji. Ma pani na myśli wypowiedź Marka Suskiego, który nie przyrównał do Hitlera, tylko powiedział, że Unia Europejska jest jak okupant i nie jest on w rządzie. To takie małe wyjaśnienie. No jest jak okupant, powiedział to w konkretnej tak, sytuacji, ale, tak? Walczyliśmy z okupantem. Nie jest w rządzie. Okupacja to Hitler za nią stał, o ile mnie pamięć nie myli. Więc pani redaktor, zamiast próbować się porozumieć, bo te pieniądze są nam potrzebne i potrzebujemy ich jak kaniacz dżdżów, w przeciwieństwie do tego, co opowiada premier Morawiecki, to premier nie wycofuje wniosku z Trybunału Julii Przyłębskiej, a posłowie PiSu powodują taką kakofonię, z której właściwie już nikt nic nie rozumie. I ostrzegam, to co powiedział Donald Tusk wczoraj w jednej ze stacji telewizyjnych. Cameron też nie chciał wyprowadzić Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a zapewniam panów ministrów, że wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej będzie dla nas o wiele bardziej kosztowne niż dla Wielkiej Brytanii, bo my nie jesteśmy mocarstwem i nie byliśmy mocarstwem kolonialnym nigdy. Więc ja proponuję... Już Polski z Unii Europejskiej nie wprowadza. Teraz już Tomasz Rzymkowski, bardzo proszę. Znaczy, proszę dokończyć zdanie, panie pośle. Obowiązkiem rządu jest porozumieć się z Komisją Europejską i zrobić to, czego ona oczekuje, bo ona oczekuje tylko tego, żebyśmy przestrzegali własnej konstytucji. Tomasz Rzymkowski, słyszeliśmy kilka rzeczywiście takich dosyć ostrych, drastycznych wypowiedzi. Skandalicznych, powiedzmy. Ale nie, ja mówię o obozie rządowym, że też pan poseł... Pan wicemarszałek Terlecki też mówił o zastosowaniu drastycznych rozwiązań, jeśli sprawy w Unii będą szły w innym kierunku. Czy to jest, czy to coś znaczy oprócz tego, że ludzie czasem mówią więcej niż może chcieliby powiedzieć po przemyśleniu? Czy rzeczywiście będą jakieś drastyczne rozwiązania? Ja polecam przesłuchanie całości wystąpienia. Ale ja przesłuchałam pana marszałka. Tak, przesłuchałam. No i możemy jasno powiedzieć, że pan marszałek powiedział, że większość Polaków jest zwolennikami członkostwa w Unii Europejskiej i my jesteśmy również zwolennikami tego. I nie chcemy z Unii tego. Wychodzić, to wszystko dokładnie. Prawda. Dokładnie, no to powiedział, ale to powiedział jeśli pan będzie, marszałek Terlecki. Jeśli będzie, będą sprawy w Unii szły nie po naszej myśli, no to trzeba będzie pomyśleć o drastycznych rozwiązaniach. I moje pytanie jest takie, czy to na przykład może być tym drastycznym rozwiązaniem zaskarżenie Komisji Europejskiej do TSUE, ponieważ przetrzymuje Krajowy Plan Odbudowy. Taka była sugestia na przykład profesora Krasnodębskiego, żeby tak zrobić. To są właśnie działania traktatowe, w pełni jakby uzasadnione. Przecież każdy obywatel Unii Europejskiej ma prawo zaskarżyć czy to komisję, czy to dane państwo do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To jest normalne działanie traktatowe, jakby w pełni podyktowane traktatami. Ja nie rozumiem tego argumentu pani poseł Leszczyny dotyczącej nieprzestrzegania polskiej konstytucji. Polska konstytucja ma prymat nad prawem międzynarodowym. Niewątpliwie traktat w tym traktat akcesyjny czy traktat lizboński jest prawem międzynarodowym, które Polska przyjęła do swojego porządku prawnego. Natomiast przypomnę o artykule 7 polskiej konstytucji, że organy władzy publicznej działają w granicach i na podstawie prawa. Unia Europejska i traktaty, które Polska ratyfikowała i wpisała w swój porządek prawny, nie przewidują w żaden sposób ingerencji w suwerenność dotyczącą kształtowania wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich. Najlepszym dowodem tego jest to, że nie ma dwóch takich samych systemów wymiaru sprawiedliwości w ramach Unii Europejskiej. I to, co w tej chwili robi Komisja Europejska i to, co robi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to jest próba stworzenia precedensu, na który będzie można w przyszłości się powołać, jeśli będą dalsze elementy suwerenności państw członkowskich zabierane przez Unię Europejską bez konieczności dokonywania zmian traktatowych. Czyli kończąc, mamy panie do czynienia ministrze, z procesem, jaki jest plan rządu? Na który się nie możemy zgodzić. Znaczy nie możemy się zgodzić na próbę pozatraktatowego zmieniania podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej. Ale i co w związku z tym, panie ministrze? Będzie z naszej strony zdecydowany sprzeciw, tak jak ze strony licznych rządów Unii Europejskiej, rządów państw członkowskich, które również nie godzą się na tego typu rozwiązanie. Nawet przecież Trybunał Konstytucyjny Republiki Federalnej Niemiec jasno określił, że prymat jest konstytucja RFN z 1950 roku nad traktatami unijnymi i nie ma możliwości, aby jakiekolwiek zmiany traktatowe były dokonywane poprzez precedensy. To jest zupełnie inny system prawny, system kontynentalny. Władysław Bartoszewski, jak ten spór się zakończy, jak z tego wyjdą obie strony? Po pierwsze, jeśli chodzi szczególnie o Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, nie jest ona sądem w rozumieniu prawa, tak stwierdziło TSUE i tak stwierdzili również sędziowie Sądu Najwyższego. A co więcej, pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że tę izbę trzeba zlikwidować, bo w tym stanie, w tej formie, w jakiej ona w tej chwili istnieje, ona nie powinna dalej istnieć. I ja popieram tutaj zdanie pana prezesa. Co do tego, co się dalej stanie, w lipcu 2020 roku pan premier Morawiecki podpisał zobowiązanie na temat Funduszu Odbudowy, który ma do państw Unii Europejskiej spłynąć w związku z pandemią i te słynne 770 miliardów złotych. I tam podpisał zobowiązanie, że wypłata tych środków będzie powiązana z przestrzeganiem praworządności. I to pan minister Ziobro mu całkiem trafnie wypomina, bo takowe zobowiązanie powstało. Ponieważ jest taka stara zasada prawna pacta sunt servanda. Tak, ono powstało, przepraszam panie profesorze, powstało, ale jest chwilowo zawieszone, ponieważ jest w tej chwili w TSUE, który bada zgodność tego mechanizmu warunkowości z prawem europejskim. Tak, tylko że podejrzewam, że TSUE stwierdzi, że jest to zgodne z prawem europejskim, a ponieważ, jak mówię, zobowiązań należy dotrzymywać, to nie mam żadnych wątpliwości, że rząd zlikwiduje Izbę Dyscyplinarną i dostaniemy te pieniądze z Unii Europejskiej. Bo alternatywa Brexitu, czyli to, o czym mówił pan marszałek Terlecki, jest niepoważna, dlatego że Wielka Brytania jest piątym największym mocarstwem na świecie, a mimo to w ciągu roku stracili na wymianie handlowej z głównymi partnerami Unii Europejskiej powyżej 30%, a nawet z Chinami i ze Stanami Zjednoczonymi 9-11%. I oni sobie na to mogą pozwolić, chociaż mają ciężko. Ale za kilka lat oni z tego wyjdą, bo oni są piątą gospodarką świata, a my mamy do tego dość daleko. A jak wyjdziemy z Unii i będziemy musieli płacić cła na granicy z Niemcami, to nasza gospodarka padnie. To ja, Borsisowski, dodam, że pan... My żyjemy z eksportu do krajów Unii Europejskiej, przede wszystkim do Niemiec. Pan marszałek wyjaśniał, że absolutnie żaden... ze wzrostem. Pan marszałek później pisał tweety, że absolutnie nie, że to niezrozumienie, że absolutnie nie mamy zamiaru wychodzić z Unii Europejskiej. Paweł Mucha, to ja pana przy okazji zapytam, oczywiście może pan skomentować to, co zostało teraz powiedziane i moje pytanie wcześniejsze. Natomiast czy prezydent wie, jakie zmiany w systemie dyscyplinowania sędziów, bo o to między innymi toczy się spór, przygotował czy przygotowuje rząd? Znowu kilka rzeczy po kolei. Po pierwsze, nie jest tak, żeby rząd Prawa i Sprawiedliwości ani pan prezydent Andrzej Duda zamierzali Polskę wyprowadzać z Unii Europejskiej. To jest kłamstwo. To jest kłamstwo powtarzane przez opozycję po to, żeby budzić niepokój. To jest absolutna nieprawda. Kierunek działania polskiego rządu, polskiego prezydenta to jest silna Polska w silnej Unii Europejskiej i bardzo konsekwentnie ten kierunek realizujemy, mając świadomość tego dobra, jakim jest dzisiaj uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej. Więcej, to pan prezydent Andrzej Duda tego rodzaju formaty wewnątrzunijne, jak inicjatywa Trójmorza, współkreował i rozwija, które są płaszczyzną współpracy i rozwoju dzisiaj, w szczególności państw Europy Środkowo-Wschodniej, więc nikt nie będzie wyprowadzał Polski z Unii Europejskiej. Po drugie, jeżeli chodzi o polską konstytucję, ona wprost stanowi w artykule 8 ustępie 1, że najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej jest konstytucja i tutaj wypowiedzi pani poseł Leszczyny, że nam zarzuca Unia Europejska nieprzestrzeganie własnej konstytucji, no nie polegają na prawdzie. Żeby coś było kompetencją unijną, musi być delegowane na rzecz Unii Europejskiej. Jeżeli nie mamy delegacji w określonej sferze, Unia nie ma kompetencji, żeby w tę sferę ingerować, a Trybunały Konstytucyjne, różne organy państw członkowskich wielokrotnie wskazywały na to, że w sprawach dotyczących materii konstytucyjnej, zwłaszcza takiej niezastrzeżonej na rzecz Unii Europejskiej, to jest oczywiste, prymat przysługuje ustawom zasadniczym poszczególnych państw członkowskich i to też nie jest żadne nowum. Jeżeli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości, ona jest prowadzona, jest kontynuowana i tutaj nawiązując do pytania pani redaktor, tak, oczywiście pan prezydent monitoruje sytuację, pan prezydent się w tej sprawie publicznie też wypowiadał. Mówił, że nie wyklucza także zaangażowania Kancelarii Prezydenta czy potencjalnych inicjatyw Kancelarii Prezydenta i Kancelaria Prezydenta też dzisiaj uczestniczy w pracach, które dotyczą reformy wymiaru sprawiedliwości. Faktem jest też to... Na jakim etapie są te zmiany, o które chodzi Unii Europejskiej? Faktem też jest to, że pojawia się w tym zakresie kontekst budowania systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, bo trzeba powiedzieć zupełnie szczerze, że my musimy też pamiętać i takie jest oczekiwanie milionów też polskich obywateli, że ten system odpowiedzialności dyscyplinarnej będzie funkcjonował sprawnie, bo my chcemy, żeby w sytuacji takiej, kiedy sędziowie popełniają przestępstwa czy czyny zabronione, kiedy prawnicy popełniają przestępstwa, było to surowo i zdecydowanie także karamy. No, o tych decyzjach i rozstrzygnięciach będziemy mieli wiedzę wtedy, kiedy określone projekty ustaw będą prowadzone, będą kierowane do prac parlamentarnych. Natomiast nie powinniśmy wiązać w żaden sposób wypłaty środków unijnych, tak jak też pani poseł Leszczyna robiła w swojej wypowiedzi, bo tu nie ulega żadnej wątpliwości, że Krajowy Plan Odbudowy został dobrze przygotowany, skonsultowany z polskim też samorządem. Tam są dobre rozwiązania. My oczekujemy, że tutaj działania Komisji Europejskiej będą zdecydowane, żeby te środki do Polski trafiły. I nie ma żadnego powiązania pomiędzy organizacją wymiaru sprawiedliwości w Polsce, a wypłatą na Polskę, na rzecz Polski środków unijnych. Dobrze, pół zdania, ale to nie wiem, czy to nie będzie ostatnie pół zdania, bo my mamy... Dlatego Komisja Europejska ma prawo wstrzymać środki z KPO, że KPO realizujemy na podstawie rozporządzenia o Funduszu Odbudowy, które jest stosowane bezpośrednio, jest prawem unijnym i musi mieć wyższość nad naszym prawem, żeby Unia była pewna, że nie zdeprowadzujecie tych środków. Panie poseł, ja się zawsze zastanawiam, kiedy polscy politycy występują w imieniu Komisji Europejskiej, jak rzecznicy Komisji Europejskiej, czy państwo naprawdę te interesy proszę nie kłamać. Ale to akurat polscy politycy powinni stawać państwa polskiego, czy instytucji unijnych wtedy, nawet kiedy nie ma ku temu podstawy. Wydaje mi się, że ten spór jest niepotrzebny, bo to chodzi o sprawę techniczną. To chodzi o sprawę techniczną. Pani poseł chyba przypomniała właśnie tę regułę, która w tej chwili jest w TSUE. Dokładnie tak. Także tutaj nie ma jakiejś sprawy oceny w tym momencie, tylko przypomnienie, jakie są fakty. Nie wiem, co mam zrobić, bo właściwie mam pół minuty. To zapytam państwa bardzo szybko. Czy to już koniec Lex TVN po odrzuceniu tej ustawy przez Senat i po zapowiedzi prezydenta i jego ministrów, że właściwie tej ustawy nie podpisze? Tak czy nie? Koniec. Tomasz Rzymkowski? Tak. Tak, to jest koniec. Decyzja w rękach pani marszałek Elżbiety Witek. Paweł Mucha. Czekam na zakończenie prac w Sejmie. O, panowie się tak uwinęli, że będę was bardzo długo przedstawiać. Izabela Leszczyna, Koalicja Obywatelska, Tomasz Rzymkowski. Dziękuję. Wiceminister Edukacji i Nauki, Prawo i Sprawiedliwość. Dobrej Władysław soboty państwu życzę. Teofil Bartoszewski, PSL, Koalicja Polska i dziękuję Paweł bardzo, Mucha, się. Doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Bardzo państwu dziękuję. Beata Michniewicz bardzo dziękujemy, wraz z miłego ekipą. Dnia. Zapraszamy do reklamy. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze?